płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O sprzedaży nie wiedział, pod dokumentami nie ma jego podpisu. Były minister rolnictwa tłumaczy się po aferze ze sprzedażą działki pod CPK. W kościele katolickim dzisiaj dzień zaduszny, to czas modlitwy za dusze zmarłych. Rosja będzie liczyć straty, Turcja zaczęła sprowadzać ropę z innych krajów. Były minister rolnictwa Robert Telus twierdzi, że nie wiedział o sprzedaży działki pod CPK. W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis. Nigdy ta sprawa nie trafiła na moje biurko, napisał Telus w mediach społecznościowych. Wbrew kłamliwym tezom, działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy centralnego portu komunikacyjnego, dodał. Wirtualna Polska napisała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa zgodziło się, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał działkę wiceprezesowi firmy Daftona, Piotrowi Wielgomirowi. Masowi. Według portalu jeszcze przed transakcją firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Teraz twierdzi on, że spotykał się, aby omówić kryzys na rynku warzyw i owoców. Kościół katolicki obchodzi dzień zaduszny. Dzisiaj wierni modlą się za dusze zmarłych, szczególnie te, które przebywają w czyśćcu. Modlitwa przypomina nam o miłości, zwraca uwagę prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Porównywać tę naszą sytuację do ludzi, którzy się wspinają. Jest dwóch partnerów. Jeden jest na górze, drugi trochę niżej. Jeden drugiego asekuruje. I potem ten na górze pomaga temu, który jest niżej, żeby wszedł wyżej. Tak jest też i w naszej relacji ze świętymi. Ten na dole może modlić się o zbawienie tych, którzy są trochę wyżej. Tradycja zaduszek sięga czasów przedchrześcijańskich i obchodów tak zwanych dziadów. Teraz Toruń, tam wielu mieszkańców odwiedza dzisiaj także cmentarz dla zwierząt. W specjalnym miejscu pochowane są głównie psy i koty. Do naszego zmarłego pieska, który odszedł od nas w tym roku po takiej, można powiedzieć, dość nieoczekiwanej chorobie. Po prostu wciąż pamiętamy, żyje w naszych sercach, staramy się być w miarę regularnie. Daje nam to jakąś ulgę, że możemy dalej tutaj się pojawiać i pamiętać o nim. Mieliśmy psa takiego dużego boksera, Fiona się nazywała. Jak ona odeszła po 10 latach, a nie ukrywam, że była jak członek rodziny. Zawsze mnie tą pieczką piszcze i ona wtedy przychodziła i śpiewała, pamiętam. Są wspomnienia, naprawdę takie fajne. Czasami się łezka toczy, nie? Bo i mieliśmy jednego psa w życiu i już więcej nie będziemy mieli, bo uważamy, że to odeszło od nas i innego bym nie pokochał. Toruński cmentarz Tęczowy Las dla zwierząt istnieje od 2008 roku. Chińczycy, którym czas odmierza kalendarz księżycowy, swoich zmarłych wspominają w kwietniu. My zapalamy na grobach znicze, oni papierowe pieniądze dla zmarłych. Wierzą, że to zapewni ich bliskim, którzy odeszli, dobrobyt w zaświatach. Ze zwyczajem walczą jednak komunistyczne władze. Chińskie święto zmarłych, Qingmingjie, czyli dosłownie święto sprzątania grobów, to jedno z czterech głównych świąt chińskiego tradycyjnego kalendarza. We wciąż przywiązanych do tradycji Chinach, gdzie rytm życia wyznacza rodzina i szacunek wobec starszych pokoleń, oddawanie czci zmarłym przodkom to obowiązek. Kiedy demografia brutalnie zderza się z tradycją, do działania wchodzą chińskie władze. Te postulują, aby Chińczycy zerwali z tradycją palenia zmarłym papierowych pieniędzy, ale także i wykonanych z papieru przedmiotów, mających zapewnić zmarłym wygodne życie pozagrobowe. Władze przekonują, że masowe palenie papierowych ofiar zwiększa zanieczyszczenie powietrza i przyczynia się do pożarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Największe rafinerie w Turcji zaczęły zwiększać zakupy ropy spoza Rosji. Donosi o tym agencja Reutera. Turcja jest obok Chin i Indii głównym odbiorcą rosyjskiej ropy. Zmiana to efekt decyzji Stanów Zjednoczonych. Amerykanie obłożyli sankcjami dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Rosneft i Lukoil, oraz ich spółki zależne. Nie będą miały one dostępu do amerykańskich technologii, finansowania i usług, a współpracujące z nimi zagraniczne podmioty również mogą zostać obłożone sankcjami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami nadal całkiem ciepło, teraz na termometrach od 13 do 14 stopni na południowym wschodzie i w centrum, w innych częściach kraju od 11 do 12. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, możliwe opady deszczu. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już prawie 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Pogoda iście listopadowa, 16 stopni za oknem dzisiaj było. I słoneczko. Tak. W naszych głowach jest również bardzo pogodno, bo dochodzą nas dźwięki zza ściany, ze studia Agnieszki Osieckiej, bo tam ostatnie szlify i strojenie przed koncertem właśnie Pogodnej Przyjaciół. Ale to po 19:00, wcześniej dwugodzinna dawka sportu, na którą zapraszają Krzysztof Uniewski i Dariusz Urbanowicz. Zaczniemy od turnieju WTA Finals w Riyadzie i wrażeń po wczorajszym błyskawicznym pojedynku Igi Świątek, w którym zrobiła Madison Keys pustynną burzę, albo dżem, jak kto woli. Czy po tak błyskawicznym spotkaniu nie myśli o powrocie na pozycję liderki rankingu? Stop! I just won one match, you know. I think Arena kind of plays great as well, so no, like I'm not focusing on that at all. No właśnie, na spokojnie to dopiero pierwszy mecz, a Sabalenka dziś już ograła Paolini. No ale zajęło jej to trochę więcej czasu niż wczoraj Idze, aczkolwiek Rybakina była szybsza w meczu z Anisimową. O 4 minuty od świątek. Jakieś takie rekordy można zacząć ślubować. Czyli to świadczy o tym, że jest bardzo szybka nawierzchnia w Riyadzie. Tak, pierwszą godzinę jednak zdominuje zimowa tematyka olimpijska. Pojeździmy na sankach i to szybko, wręcz bardzo szybko, po torze olimpijskim w Cortinie. Wybierasz 1, 2, 2, 3, 3, 4. To są takie mocne punkty tego toru przeciwko nam. Szóstka również, dół jest za to bardzo przyjemny, bardzo płynnie się go jedzie, jest szybki, bo jedziemy na nim około 140 km na godzinę. Ostro, naszym przewodnikiem po torze będzie czołowy jedynkarz reprezentacji Polski Mateusz Sochowicz. Porozmawiamy też z nadzwyczaj gadatliwym panczynistą z Białegostoku, Michałem Niewińskim. Ile będziemy rozmawiać? Tak. No wiesz co, z 10 minut pewnie pogadamy. A, dobra. No to troszkę mogę się rozgadać, ale oczywiście. Nie aż tak bardzo. No, rozgaduj się, najpierw będę cię hamował. 10 minut, ja... Ja cię znam. Nie musisz pytać. Ja z 10 minut to mogę tak oczy nawijać po prostu. My też lubimy nawijać. Na przykład kilometry. W biegu niepodległości ile jest dokładnie do przebiegnięcia? Dyszka. A szkoda, że nie 11, pasowałoby do daty. 11 listopada. W drugiej godzinie po 18 poprosimy o nastawienie uszu przez biegaczy, bo rozdamy porcję pakietów startowych właśnie na bieg niepodległości. Takie dni, że też przypominamy, bo w ostatnim roku odeszli wybitni sportowcy, m.in. legendarny Kici, czyli Lucjan Brychczy. Piłka brazylijska była najpopularniejsza na świecie. Mówimy o przełomie lat 50. 60. To był taki polski Brazylijczyk. Ja nie widziałem żadnego zdjęcia, mówię to szczerze, może takie są, ale ja nie widziałem żadnego, na którym piłka byłaby dalej niż pół metra od jego stopy. On po prostu zawsze, jak biegał, to miał tę piłkę przy sobie. Był takim szawim tamtych czasów. Jemu było trudno tę piłkę zabrać. Naprawdę, ja sobie nie przypominam, żeby ktoś kicie mu zabrał piłkę. No. Znakomite porównanie, szawi tamtych czasów. Zachęcamy do telefonowania do nas. Numer niezmienny, numer żelazny 22 i 7 trójek. A może zgłoszą Państwo propozycję Dariuszowi Mioduskiemu na nowego trenera Legii Warszawa? Ja, Darku, mam propozycję dla Ciebie jako kibica Legii Warszawa. Słucham, słucham. Michał Probierz. Jest wolny, jest do wzięcia. To jest wybitny szkoleniowiec. Bardzo poważnie to uzasadniał ostatnio młody Kosa, Kosecki. Że co, że w rozmowie, Michał? Tak, że Probierz już przeszedł tyle, że mógłby tutaj się wziąć do roboty. No więc myślę, wszystko że... by uporządkował. Słuchaj, no zasadziłby palemkę. No to powodzenia Wam życzę z Michałem Probierzem. To zajmijmy się poważnymi sprawami. Co w sporcie piszczy? Zaczynamy od, a propos, piłkarskiej PKO Ekstraklasy, a tu sensacyjny lider nie zdejmuje nogi z gazu. Górnik w Zabrzu 5-1 rozbił Arkę Gdynia. W Poznaniu Lech grał z Motorem Lublin, świętując setną rocznicę urodzin legendy klubu Teodora Anioły. W latach 40. i 50. strzelił dla Kolejorza w lidze, uwaga, aż 140 goli. Dziś przy bułgarskiej kibice zobaczyli 4 bramki, 2 dla Lecha, 2 dla Motoru. No i remis nie jest wynikiem, jakiego oczekiwali kibice na setne urodziny ikony klubu. Bez dwóch zdań. Od 17.30 Jagiellonia zagra w Białymstoku z Rakowem Częstochowa, od 20.15 widzę w Łodzi ze wspomnianą Legią Warszawa, obydwa kluby na minusie, obydwa kluby w kryzysie. Ciekawe, jak to wyjdzie z tego kryzysu. Na poważnym musiku. Tak, tak, tak. No te miejsca w tabeli takie niesatysfakcjonujące kibiców obydwu klubów. Legia 10, widzę 12. Legia już poza Pucharem Polski. No. Tam poważno. Na poziomie 1.16, tak. Dzisiaj ma prowadzić niejaki Astis. I no. Ciekawy jestem, jak no. zmobilizuje. Ale ty myślisz, że on może zostać na dłużej, że jest brany pod uwagę? Jest co, w takiej sytuacji nie odbierałbym mu frajdy, tak. Ja też pracuję od tylu lat w tym klubie, grał na fajnym poziomie przez... Bardzo inteligentny gość. Świetnie mówi po polsku. Musimy go tu kiedyś ściągnąć. Może nie tak inteligentny piłkarski jak Michał Probierz? Nie. Co było we Włoszech? Aha, jeszcze pierwsza liga może. A Wisła tak, wygrała w Głogowie z Chrobrym 1-0, a we Włoszech, no, gol Zielińskiego, palce lizać, po prostu zjawiskowy. Inter w wygranym 3-0 meczu przeciwko Hellas Verona, właśnie to chyba najważniejszy punkt, najjaśniejszy tego programu. Komentuje się to trafienie jako trafienie z niebios i najpiękniejszą jak dotąd bramkę sezonu w Serie A. Proszę Państwa, proszę poszukać w internecie tego trafienia, tego gola, naprawdę zjawiskowe trafienie, tak jak powiedział Dariusz Urbanowicz. Półwysep Apeniński zamieniamy na arabski w Riyadzie, o czym wspominaliśmy, w Arabii Saudyjskiej. Od wczoraj trwają WTA Finals, czyli kończące tenisowy sezon nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pań. Liderka rankingu Aryna Sabalenka nie dała żadnych szans Włoszce Jasmine Paolini, wygrała do 3-1. Przed nami, czy już ten mecz się rozpoczął? Szybko sprawdźmy. Zakończył się. Już? Ale nie, ten drugi mecz, ten drugie spotkanie dzisiejsze, czyli to spotkanie dwóch Amerykanek. To jeszcze grają. Coco Gauff w tym momencie zaczął, nie, przepraszam, nie w tym momencie. Trwa pierwszy set i Jessica Pegula w meczu dwóch Amerykanek prowadzi z Coco Gauff 4-2 w gemach. Coco Gauff broni w Riyadzie tytułu. Tak, a patrzymy, co się wydarzyło w Paryżu, bo tam również ostatnie szlify przed finałami i w finale paryskiego turnieju Jannik Sinner czy Sinner? Sinner w końcu, Sinner, bo nas tutaj mamy... Przekabacili nas, tak. Znaczy, zwracają nam uwagę. No tak, że to jednak nie jest południowy Tyrolczy, tylko prawdziwy Włoch. W każdym razie Rudy pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a w dwóch setach 6-4, 7-6, ale mecz trwał godzinę 53. To nie to, że 53 minuty. Nie, tam nawet Aliassime prowadził chyba 6-5 w drugiej partii. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z kraju. Od 17:00 4 mecze hokejowe w naszej ekstralidze, no, także Darek też będziemy śledził. Zerkać. 22:07 trójek. Dzisiaj w zastępstwie Eli Różyckiej Michał Kowalski czeka na telefony od Państwa. Muzycznie zaczynamy od Audio Slave. W związku z tym, że to dzień zaduszny, to będziemy też grali dzisiaj dużo spokojniej. I'm Ten niesamowity głos należał do Chrisa Cornella, niestety nie żyjącego już wokalisty grupy Audioslave, ale przede wszystkim Soundgarden. Tak, dzisiaj troszeczkę smętniej pogramy, ale to też ma swój urok. Państwo do nas dzwonią. Halo, halo, od 2273. Ja mam pretensje do pana Darka Urbanowicza za zeszły tydzień, za niedzielę. Otóż on nie powiedział ważnej informacji, że Mati Cash strzelił piękną bramkę w meczu Ligi Angielskiej. Powiedział tylko wynik, a nie powiedział, że to Mati Cash właśnie strzelił akurat tą bramkę. Tak, tamtego dnia milczałem jak grób. Nie powinieneś był milczeć, ale ja nadrobiłem to w poniedziałkowych porannych serwisach sportowych. Trąbiłem przy okazji to też ładna każdego. Przepiękny gol i to lewą nogą, czyli tą słabszą Matiego Casha. Wczoraj też mógł strzelić gola pięknego dla w meczu przeciwko Liverpoolowi, ale trafił w poprzeczkę. Tym razem się Matiemu nie udało. Poprzeczka to i słupek to niecelne strzały. Tak także jest. To taki... Nie chcę rymować. Kolejny telefon? Panowie redaktorzy podali wynik 3-0 dla Interu. Tymczasem Inter wygrał 2-1. Po pięknej bramce oczywiście Zielińskiego, ale 3-0 tam nie było. Pozdrawia kibic Interu z Przesnysza. Przemysław, wszystkiego dobrego. To ja powiedziałem, idę do kąta. Albo no, klęczysz na grochu. No nie, wstawaj i przestań klęczyć na grochu. To moja wina. Ja przygotowywałem serwis i zaoferowany napisałem 3-0 dla Interu, bo w ubiegłym tygodniu Inter, mówiąc kolokwialnie, puknął Fiorentinę. Czyli zawiesiły się na tydzień. Ale rzeczywiście było 2-1. Teraz nie o piłce, do piłki wrócimy. Teraz będziemy mówili o tenisie, bo Iga Świątek od spektakularnej wygranej rozpoczęła WTA Finals w Riyadzie. 6-1, 6-2 pokonała Amerykankę Madison Keys. Tuż po meczu w wywiadzie na korcie zapytano ją, czy to było nudne spotkanie z jej perspektywy. No, it's a great feeling. It feels like... Wprost przeciwnie, to świetne uczucie i potwierdzenie, że twoja gra kliknęła, mówiąc w cudzysłowie. Przecież to nie jest zawsze możliwe w tenisie, taka sytuacja jak dziś. Staram się więc to doceniać, ale i pamiętać, że to, co zrobiłam dobrze, bo potem chciałbym to powtórzyć w kolejnych spotkaniach. Kolejne pytanie dotyczyło udanych przenosin na dużo szybszą nawierzchnię, jaka jest w Riyadzie. Prawdę powiedziawszy, pracuję na to cały sezon. Taki był mój cel, żeby potrafić szybko przejść na inną nawierzchnię, w tym przypadku dużo szybszą. Muszę uderzać szybciej, także szybciej serwować. Tym bardziej, że mam w grupie same grające płasko zawodniczki. Oczywiście najłatwiej byłoby skopiować mój styl gry z dzisiejszego meczu, ale przecież każdy jest inny i nie pozostaje mi nic innego, jak cieszyć się z tego, czego dokonałam dziś i przygotować się do kolejnego meczu w turnieju. Ostatnia kwestia z pomeczowego wywiadu dla Tennis Channel to chęć powrotu na fotel liderki rankingu WTA. Stop! I just won one match, you know. I think Arena. Stop, spokojnie, to był pojedynczy mecz. Arena przecież jest w świetnej formie, więc tak naprawdę nie zaprząta to moich myśli. Myślałam o tym trochę przed China Swing. Gramy mnóstwo turniejów, teraz chodzi bardziej o jakość niż ilość i muszę o tym pamiętać. Jestem zadowolona z tego, jak zagrałam dziś. Niezależnie od tego, jakie zajmuję miejsce w rankingu. Dla mnie wygraną jest zawsze mój tenisowy rozwój. Stwierdziła Iga Świątek. Przypominamy, że w dzisiejszych spotkaniach Aryna Sabalenka dość łatwo poradziła sobie z Jasmine Paolini. Pokonała ją 6-3, 6-1. Trwa spotkanie Coco Gauff z Jessicą Pegulą. No a to ciasno. Ciasno, ale 5-3. 5-3 na razie dla Peguli. No dobrze, to zagramy kapitalny utwór teraz kolejny. To będzie Dave z towarzyszeniem Nyakiej Thames. Obydwoje pochodzą z Nigerii, obydwoje tworzą na Wyspach Brytyjskich. Tam się zresztą urodzili. Dave wydał swoją poprzednią płytę w roku 2021. No i to jest jeden z najlepszych utworów moim zdaniem. Jeśli jak patrzę na Olgę Szućko, pewnie potwierdzi jej zdaniem także też na tej płycie. Kapitalny, świetnie, naprawdę uzdolniony chłopak z Londynu, kibicujący notabene Manchesterowi United. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. Let me tell you why I'm a blesser. The way my mind falling away in my heart. wanna argue, not with you. Tell me why you're so in denial. Hold me close, don't tell me goodnight. Are you down to get me? Tell me where you're ready. I'm ready. We can get into it, no, we can get intimate. The shower when you're singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you're a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favourite line to tell her son is, sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick cause it's the way. To był Dave i Thames. Darku, jak ci się podobał Dave w tym wydaniu? Nie rozumiem, o czym śpiewał, ale ogólnie tak. Tak? Tak, słuchałbym. Synom polecisz? Nie. Aż ty. Zaczynamy o poważnych sprawach rozmawiać. Tak, ja im tylko polecam słuchanie trójki, reszta to już... Rozumiem, że są przykleni do mikrofonów. Do głośników. Do głośników, bo do tak, mikrofonów tak. Się przykleją w przyszłości. No, po miejmy ojcu. Nadzieję. Miejmy nadzieję. 96 dni do igrzysk, 2 godziny, 30 minut i 18 sekund w tej chwili. Odliczamy ten czas do 6 lutego, a z zegarkiem w ręku robi to Henryk Sytner. To już tylko 100 dni przed inauguracją zimowych Igrzysk Olimpijskich. Przygotowania weszły w końcową fazę testowania i wyposażenia obiektów oraz miejsc treningowych. Ceremonia otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro, a uroczyste zamknięcie w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Choć w nazwie Igrzysk są po raz pierwszy dwa miasta, to zawody odbędą się także w Trydencie Górnej Adydze. Te trzy lokalizacje dzieli 1000 kilometrów. Dyscypliny halowe rozgrywane będą w Mediolanie, a w Cortinie rywalizacja w narciarstwie alpejskim kobiet, bobslejach, saneczkarstwie, skeletonie i karlingu. Męskie slalomy i zjazdy odbędą się w Bormio, a ceremonia zamknięcia igrzysk na stadionie olimpijskim w Weronie. Po raz pierwszy w historii igrzysk podczas ceremonii otwarcia defilada olimpijczyków odbędzie się równocześnie w kilku lokalizacjach. Ciekawa inicjatywa władz Wenecji, które ogłosiły, że igrzyska Mediolan Cortina będą tematem przyszłorocznego karnawału uświetniającego rywalizację. W igrzyskach weźmie udział łącznie 2900 sportowców, 53% stanowić będą mężczyźni. Rywalizacja będzie o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Justyna Kowalczyk, Cybiergen! Justyna Kowalczyk minimalnie! Minimalnie Polka będzie złoty medal! Justyna mocno! Wyrwała to złoto! Nowością będzie ski alpinizm, który dołączy do rodziny olimpijskiej. W skeletonie po raz pierwszy zobaczymy sztafetę mieszaną. Dwie dyscypliny zostaną uzupełnione o konkurencje kobiece, których na igrzyskach nie było. W saneczkarstwie dwójki, które były konkurencją Open, zostaną przemianowane na dwójki męskie, a obok nich będzie konkurencja kobieca. W skokach narciarskich dojdzie konkurs kobiet na dużej skoczni, a w zawodach mężczyzn duety zastąpią skoki drużynowe. Na skocznie zobaczymy 50 zawodniczek i 50 zawodników. Panowie, jak widać, stracili 15 miejsc. Niech leci daleko i nie wyląduje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa!

coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek. Nie ma takiego trenera na świecie, w żadnej lidze, który by się w Legii sprawdził. Po prostu nie ma sensu tam zatrudniać jakiegokolwiek trenera, bo oni i tak będą grali tak samo. Tutaj takim najlepszym przykładem to jest historia trenera Jerzego Kopy, który wszystko stracił w Legii. Uważany był za najlepszego trenera na świecie. To nie tylko, że stracił nazwisko, to jeszcze mu żona uciekła z kilkoma zawodnikami, także tutaj to jest taka przestroga dla każdego następnego trenera, który się za Legię bierze. Ostrzegamy? Znaczy wiesz, my nie pamiętamy to jakieś lata 80. Byliśmy małymi chłopcami. Nie znamy tej historii, jak pan mówi, to jak pan tak mówi, to pewnie tak było. Moim zdaniem Michał Probierz nie boi się takich wyzwań. Przestań podkreować pana Probierza, proszę cię. Zmieniamy temat, prawda? Tak, tak. Teraz temat olimpijski i spotkanie z naszym panczynistą od toru krótkiego, Michałem Niewińskim. Ty z nim rozmawiałeś, Krzysiu. Tak? Tak. Mhm. Gościem trzeciej strony medalu jest nasz znakomity łyżwiarz szybki, specjalizujący się w short tracku, Michał Niewiński. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Miło cię gościć w Trójce, nie po raz pierwszy. No i od razu mój wzrok ucieka w stronę tego pięknego medalu, który no, ma kolor miedziany, a jest medalem brązowym. Opowiadaj, co to za medal. Wróciłem właśnie z Montrealu z fajną pamiątką. Brązowy medal w sztafecie mieszanej zdobyliśmy. Dobrze rozpoczęty sezon, jest to dobry prospekt przed igrzyskami. To też bardzo ważny dla mnie medal, ze względu na to, że nie ukrywam, dwa weekendy były w miarę ciężkie, ale jak to się mówi, po burzy wychodzi tęcza, więc tutaj moją tęczą jest ten brązowy medal. Muszę cię zapytać o te ciężkie tygodnie, o co chodzi? O co chodzi? No, to jest w zasadzie proste, nieproste, nie jest to łatwe, ale nie wiem to powiedzieć. W dobrych momentach, wiadomo, jak jest dobrze, to wtedy człowiek nie zastanawia się, tylko do przodu i idzie, prawda? Kiedy są ciężkie momenty, to człowiek zadaje sobie pytania i szuka na te pytania odpowiedzi. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ty jesteś tak refleksyjnym człowiekiem. Dokładnie. I kiedy ja też bardzo dużo analizuję, zbieram danych właśnie nawet do tego, żeby móc porównać, jak było, jak jest i tak dalej. I tak, jeśli chodzi o moje przygotowanie fizyczne, no to myślę, że nigdy nie byłem tak przygotowany fizycznie, jak teraz jestem, jakby pod każdym kątem. Jestem po prostu silny, eksplozywny, wytrzymały, tutaj wszystko gra. Myślę, że coś, co mi uciekło, to w pewnym momencie za bardzo skupiłem się na tym, żeby jechać szybko, a nie jechać dobrze. A tutaj jest to kluczowe u nas po prostu w sporcie, bo tak naprawdę nawet tak sobie myślałem o tym, najlepszy łyżwiarz w historii, w ogóle legenda tego sportu, Wiktor Ahn, on był tak naprawdę słaby. On nie był wcale silnym gościem, tak naprawdę prawdopodobnie... Nie miał swoich parametrów. Myślę, że na pewno nie miał moich parametrów. On po prostu dobrze jeździł. Co to znaczy dobrze jeździć? O, i to jest właśnie dobre pytanie, bo tutaj nie ma przepisów. To jest kluczowe pytanie. Przede wszystkim dobre jest to, że ja wiem, co działa u mnie, wiem, do czego muszę wrócić, wiem, na czym muszę się teraz skupić i nad czym muszę popracować. Ale to są niuanse, prawda? Tak, oczywiście, że to są niuanse. To jest wytłumaczalne rzeczy... w ogóle? Dla zwykłego zjadacza chleba? Powiem tak, są takie rzeczy, które da się wytłumaczyć, ale jeśli wejdziemy już w te takie niuanse naprawdę, to... I raptem takie słowa typu włożone biodro, klejąca poza, nie wiem, ciśnienie, napięcie. No to jest wszystko po prostu, są takie barki w środku albo, nie wiem, prawy bark w dole. To jest wszystko takie niby proste słowa, ale w sumie samo znaczenie tego nie jest wcale aż tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. I samo w ogóle to, dlaczego to jest w ogóle ciężkie. Bo na przykład ja wiem, jak powinno się jeść na łyżwach, tak? Ale... po prostu jest też bardzo dużo zmiennych, tak? Dużo zmiennych nawet jeśli chodzi o to, na jakim lodzie jeżdżę. Dużo gra rolę też nawet samo to moja waga, bo nawet przez samą wagę, jakby wagę mam pod kontrolą, wszystko tutaj gra, ale sama waga w sobie na przykład już w ogóle inaczej ta płoza się układa na tym lodzie, już w ogóle inaczej ona pracuje, to jest wszystko mega skomplikowane i to trzeba wszystko złożyć po prostu do kupy, jak kostkę Rubika i wtedy to wszystko gra. Wiem, że już tej kostki Rubika dużo do ułożenia mi zostało, a wiem, że były takie momenty, w których już dosłownie zostały tylko narożniki do obkręcenia. Wiem, jak się układa kostkę Rubika, więc tutaj powiedzmy tak to stwierdzę. Jest tutaj już naprawdę niedużo zostało, ale wiem, co muszę zrobić i na tym teraz będę się skupił przez najbliższy miesiąc, żeby w Gdańsku pokazać się z jak najlepszej strony przed swoją publicznością, przed fanklubem Podlaskie Dziki po prostu i to jest priorytet teraz na ten moment. Jak Państwo słyszą, Michał Niewiński to jest młody człowiek, który przepięknie operuje językiem polskim, jest starannie wykształcony, ma duży zasób słów, to wcale nie jest takie częste. Michale, powiedz, o co chodzi z zawodami w Gdańsku, dlaczego akurat tam chcesz tak dobrze wypaść, jaka ranga jest tych zawodów? No i zaproś też naszych słuchaczy. Oczywiście, zapraszamy wszystkich, Hala Oliwia, Gdańsk. Marek Kostecki, człowiek instytucja na miejscu. Dokładnie. Zapraszam, ponieważ będzie można oglądać naszą polską kadrę, walczącą z innymi najlepszymi łyżwiarzami z całego świata. Są to na tyle ważne zawody, że są to kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. No i oczywiście jest to World Tour, cykl World Touru, czyli nie ma wyżej. Czyli nie ma wyżej, no są tylko Mistrzostwa Europy, Świata i Igrzyska Olimpijskie, ale generalnie są rozgrywane na takich samych zasadach, więc tak naprawdę każdy weekend nasz startowy to są takie małe Mistrzostwa Świata tak naprawdę. I to też jest poniekąd dobre. Kiedy to jest? No właśnie teraz wypadło mi to z głowy. Za miesiąc. I to sobie posprawdzamy. Tak, zaraz. To trzeba będzie po prostu sprawdzić. No mniej więcej za miesiąc. Mniej więcej za miesiąc. Ja po prostu odliczam dni do igrzysk 104, jakby co, dzisiaj. Od dzisiaj. No. Od dzisiaj 104. To nie chciałem wypalić, Michał, z grubej rury na dzień dobry. Z tym pytaniem, ale chciałem cię to spytać, czy odliczasz te dni? Akurat dzisiaj wiemy, jaka jest liczba dni. Wiadomo, jest to jakby, już nawet to nie jest długoczasowy, jakby to jest dosłownie zaraz, 3 miesiące. Ale też właśnie ten drugi weekend w Montrealu, ten medal w sztafecie mieszanej, tak jak powiedziałem, to każdy weekend nasz startowy to są małe Mistrzostwa Świata i tak samo małe Igrzyska Olimpijskie, bo na Igrzyskach nie czeka nas nic innego. Czeka nas to samo, ten sam tor, jakby okej, lód się będzie różnił, ale na tym lodzie już jeździliśmy, ci sami zawodnicy. Tylko przepotężna presja, Michał. Przepotężna presja, ale... No jak ty chcesz ją z siebie zdejmować? Jak chcesz się zdejmować? Nie muszę z niej się zdejmować, bo to wszystko zależy od podejścia. Przede wszystkim to jest to, o czym mówię. Trzeba pamiętać o tym, że to są zawody takie same jak każde inne. To nie ma, jakby jest wokół nich ta magiczna otoczka, wiadomo. Masz te terminy przepracowane z psychologiem sportowym, czy sam na to wpadłeś? Nie, też parę rzeczy sprzedał mi Piotrek Michalski, to muszę przyznać, akurat z tym właśnie... Starszy kolega, akurat z długiego toru, ale to właśnie to podłapałem od Piotrka, bo właśnie jak byliśmy w Pekinie na Igrzyskach, to on właśnie to mówił, że no wtedy jednak Piotrek też był bardzo blisko do zdobycia medali. Tak, dokładnie. Na nim presja była przeogromna i on właśnie mówił, że to są zawody jak każde inne, wszystko jest to samo, tylko trzeba po prostu wykonać swoją robotę tego konkretnego dnia, a jeśli chodzi właśnie o tą jeszcze presję, to też zależy, jak to się na to spojrzy, prawda? No bo jeśli się wejdzie na start i się zobaczy kółka olimpijskie wszędzie dookoła i się poczuje takie zmrożenie, tak to nazwę, to jest taka presja niedobra. Ale ja na przykład lubię być pod presją taką budującą, która po prostu jest ten wystrzał adrenaliny i pod presją muszę działać. Na przykład wtedy ja się w tym czuję dobrze. I na przykład jak ktoś mi mówi, że na przykład czymś się nie stresuje, to mam takie coś, że to źle. Bo stres to jest jednak, nie ma czegoś takiego jak dobre i złe emocje, tak naprawdę. No bo jeśli mamy złe emocje, to co, strach jest złą emocją? Gdyby nasz przodek, nie wiem, 40 tysięcy lat temu się nie bał lwa, no to lew by go po prostu zjadł. Lew, jakby, chodzi o to, że strach to jest coś, co nas buduje i trzeba go wykorzystać. I ja tą presję trzeba całą... Trzeba nim umiejętnie zarządzać, dokładnie, jak się teraz mówimy. Dokładnie. I w tym momencie, w którym ja stoję na starcie i na przykład wychodzimy na bieg, jedziemy po medal, ja mam w głowie to, że to jest moja chwila, to jest po prostu moment, w którym ja jestem pod bardzo dużą presją, ale ja to przekuwam w tą mobilizację i to jest najważniejsze. Michał, i na zakończenie, bo pamiętam z naszej pierwszej rozmowy tutaj w Trójce, jak pięknie mówiłeś o swojej mamie, że jej zawdzięczasz wszystko, że nie byłbyś łyżwiarzem szybkim, że nie odnosiłbyś sukcesów. Mówiłeś z taką miłością, że chcę posłuchać, co u twojej mamy. Co u mojej mamy? Moja mama aktualnie jest w pracy na oddziale onkologicznym. Twoja mama jest lekarzem? Tak, nie, moja mama jest pielęgniarką. Wykonuje bardzo ciężki zawód już ten od... Bardzo ciężki. No myślę, że na pewno ponad 30 lat na onkologii. I to na jeszcze, onkologii. To jest bardzo mocne kombo. U mojej mamy całe szczęście wszystko dobrze, jest zdrowa, to jest najważniejsze, bo jednak, jakby to powiedzieć, bardzo krótko się widzimy, bo jednak bardzo dużo wyjeżdżam i tak naprawdę w ciągu tego całego roku widzimy się naprawdę bardzo mało z moją rodziną, na to jest też mega mało czasu. Mama za tobą bardzo tęskni. Mama na pewno za mną bardzo tęskni, ale na pewno też czuję ulgę, jak wyjeżdżam, bo to ona musi robić mi pranie, jak przyjeżdżam. Teraz przyleciałem z Kanady z 3 walizkami, więc ona musiała teraz robić całe pranie dla mnie, za co jestem bardzo wdzięczny. To za każdym razem sobie myślę, co będzie, jak zamieszkam samemu i będę musiał samemu pranie zrobić. I te 3 walizki będę musiał po prostu rozpakować, ogarnąć i tak dalej. Po prostu to do mnie może, nie wiem, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że jestem nieporadny, bo to tak nie jest, tylko po prostu tyle w mojej głowie się dzieje, tyle rzeczy wykonuję na co dzień, że jeszcze do tego dołożyć te pranie, to nie wiem, jak ja bym sobie poradzę, tak na dobrą sprawę. Poza tym rodzice po prostu zawsze też mnie wspierali. Nigdy nie usłyszałem od nich, po co ja to robię. Nigdy w życiu. No dużo mamie, ale tata też tak, w porządku gość. Oczywiście, oczywiście. Jakby dwójka rodziców jakby zawsze mnie wspierali i za to jestem mega, mega wdzięczny. Bo na przykład znam też historię w drugą skrajność, gdzie na przykład to bardzo przeszkadzało, że zawodnicy słyszeli, że po co to robisz, po co jeździsz na łyżwach. U mnie w domu nigdy tego nie było, tylko było: Michał, ty trenujesz i ty trenujesz po to, żeby pojechać na igrzyska. I jedziesz na igrzyska, żeby zdobyć medal i przez to teraz wizja tego, że ja igrzyska i stoję w finale i mam walczyć o medal, w ogóle mnie jakby nie boję się tego. Wiem, że ja po to, powiedzmy, żyję, żeby być w tej chwili i to jest tak naprawdę dzięki moim rodzicom. Michał Niewiński, cudowny chłopak z Białegostoku, był gościem 3 strony medalu. Michał, dziękuję ci, że znalazłeś dla nas czas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Po 20 minutach gry w Białymstoku Jagiellonia Raków 0-0, ale my wracamy do tematyki olimpijskiej. Cortina d'Ampezzo, tam powstał tor saneczkowy na miejscu starego, można by rzec klasycznego toru. 1730 metrów, 16 zakrętów plus szykana, czyli w sumie 18 zakrętów, średnie nachylenie 10%, prędkości mogą przekroczyć 140 km. Po tym torze przewiezie nas reprezentant Polski Mateusz Sochowicz. Najtrudniejsza sekcja, która sprawia wszystkim problemy, to jest góra. Czyli bilans 1-2, 2-3, 3-4. To są takie mocne punkty tego toru przeciwko nam. Szóstka również. Dół jest za to bardzo przyjemny. Bardzo płynnie się go jedzie. Jest szybki, bo jedziemy na nim około 140 km na godzinę. Będziemy jeździć. Na razie ten tor jeszcze nie jest w pełni przygotowany. Będą jeszcze go rozmrażać, ponieważ teraz, kiedy my tu jeździmy, jest dookoła jeszcze plac budowy. Ten cały kurz, który jest, po prostu osadza się na lodzie. Oni go jeszcze jakby przypikują wodą, żeby był szybszy, żeby go odnowić. Będą go rozmawiać, żeby uniknąć tego właśnie scenariusza, w którym jest tam pełno, że tak powiem, potkanie syfu na torze. Dlatego jeszcze to wszystko się prawdopodobnie pozmienia. Najtrudniejsze, co jest na ten moment, to kąty wewnętrzne właśnie tych górnych wiraży, ponieważ musimy zachować proporcje między prędkością, sterownością a przeciwieństwem do tego, ponieważ z założenia im metal bardziej płaski, mniej sterowny, tym jedzie szybciej, im bardziej okrąglony, bardziej ostry, tym jedzie wolniej, ale jedzie bardziej, jest bardziej skrętny, bardziej się trzyma, jest bardziej skłonny trzymać się wiraży, które są mocno zaokrąglone. No i tu właśnie jest dysonans w Cortinie, pojawia się, ponieważ górne wiraże są bardzo niskie, ale mają, tak go nazwijmy, wewnętrzny bęben pod bardzo dużymi kątami wewnętrznymi, czyli łuki wirażu są mocno zakręcone. My wchodząc na wiraż jedziemy tylko przodem i tyłem metalu, gdzie jest najbardziej tępa strona sanek i praktycznie nie łapie się na wirażu, trzeba z niego odrzucić. I teraz jeżeli my nie wejdziemy odpowiednim kątem w wiraż, nie wiem, dajmy na to 2 i nie wytracimy odpowiedniej ilości siły od środkowej w pierwszej części wirażu, wtedy ona trzyma nas długo do samego końca i zrzuca nas w prawą bandę. Dlatego o tyle istotne jest znalezienie balansu pomiędzy łukiem metalu i jego ostrością, żeby one chciały się prowadzić po wirażu z jednoczesnym bycie skrętnym i z jednoczesnym bycie szybkim na dole, gdzie jakby wiraże są otwarte, płaskie, nie wymagają aż tak dużo do sterowania. Dlatego ważny jest ten kompromis, który musimy zachować, żeby na dole sanki były szybkie, a u góry dały się sprowadzić. Myśmy jakby zdążyli nabrać tej prędkości przed dołem, a z drugiej strony, żeby ktoś na dole nam nie odjechał. To jest jakby najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak, Mateusz Sochowicz, świetna historia tego zawodnika. Szykuje się do kolejnych igrzysk. Przed poprzednimi, podczas rekonesansu na torze olimpijskim w Yangqingu, uderzył w zamknięte na dole wrota, połamał ciężko nogę, ale zdołał wrócić i podczas igrzysk pędził tam po 150 km na godzinę. Ale trzeba mieć psychę twardą. Absolutnie tak. Jagiellonia w Białymstoku remisuje z Rakowem Częstochowa 0-0. W Premier League Manchester City prowadzi z Bournemouth 1-0, a w tym momencie padł gol dla gości. Mamy remis 1-1. To mecz na szczycie Premier League, a my Państwa zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu po 18. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Marzysz o nowym Volkswagenie? Sprawdź modele z rocznika 2025 dostępne od ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Aniu, boli mnie